ndax da nga sar fumé sa yu fas lu chita ñëwé rek yolet day dal di bari mata bi fofu ñëkul bu laajté mata bi ni ci sar ko fofu ya ati mo fi xal satam yak sur mo fi xal jawabam ay na itam ay na tu safir fu tukki rek u safir mu tukki ma ko am rew ay na bobu ñëkul di laajté ay na bobu ni ci mi sar tu la day jassam yaari fanal fu tukki mu tukki fa am rew tu safir mo fi xal sart usafir di fi xali jawab ay ma kharasta ana fan nga jëmbat shajaral kafuri garab kafuri koku nak mom way ayna bi nga xamne moy laajte sax da tay laajte bo xam garab kafuri fo jëmbat an nga ne kharastu shajaral kafuri fi hadiqati baytina nga rañal rek ba ki laajte xam way amut tontu ne jox na la nga tonto ko tam ñaata yow man ci ay fan fi sanati mo nek ci atmi atmi ñaata fan la am ñetti témèr ak juroom ben fukk ak juroom mo nek ci atmi ci ay fan man nga ne fi sanati salasu mi'atin wa khamsatun wa sittuna yawman kayfa asbahta naka nga xey al yawma tay ji tay naka nga xeye man nga ne asbahtu bi khayra nga tontu ci dess ay yu akhaway ka ana ban ci sa yari mbok ak baru mo gëna magge afahim da ndax deg nga dar saka sa leçon man yan fa ko jeriñ an nasa nit ñe yan fa yanfa'uhu ñu jeriñ ko koku nak moy man bi jassam yari final mom lajte wut day sartu bi jassam yari final kuy jeriñ nit ñi tam jeriñ ko man tabibu kan moy médecin ba annasi bi nga xamné adaka setti na la ban médecin mo la setti won adaka yuk na la nga wax ci wala fay moy setti ma ja ana lan mo dikke dikke ci yow al yow tay ji manam tay dañu wax lolu jul lo laajte ba xam lan mo tax nga dik ban sabab mo la andi waye man nga ko wax jublu ci nak ban jumtukaay mo la andi ba nga ñew mata yusafiru ana kan lay tukki waliduko sabay kokom day lajte ayna taji tammi hona ana fan ngeen tasse hadhihi laylatu gile guddi guddi gi fu ngeen tasse ayya tarikh ni mu ci yoon tasluk nga sobu asluk lay sobu fofu nak mom ayya bi day jassam yaari fam da bokk ni simi sart fofu mom lajte wut dana yoon wo jaar rek lay jaar at tamrin at thani حول والبتل الجملة الآتية إلى جمل جمج أي جملة استفهامية يكون جملة مصبأتة من سحل دا بغنك يوم يب نسو بلين أغلاجة نكتة ت نسخ تبني عم داق دقا من نام بولي لاجة داق يوب غفيم مغلاجة تسحل بني داق يكي شتاء مصر سيدة مصر mahbubu ni soppla bo do nga laté man nga né hal shitaa'u misra mahbubun sayfu misra etet misra etem manam choronam shayyidul harri ajtar aw tangay la manam misra bu tolo ci eté day tang lol koku man nga laté kayfa sayfu misra sayfu misra شديد الحر ما يجاوب جكون هذا لي قصر الملك ما يبالي بوربي كوك بوربي بوكي لايتي اين انكو لايتي اين قصر الملك ذهب دمنا اخوك سمبوك راكبا برمومي اجوار من قادف راكبا ذهب اخوك ام ماشيا يعني هو عندي امسا لايتي بهم نخ سمبوك بومي دم دفور ام دفور دخوك تانك هذه لي دار الآثار موي كرو جاهيريا العربية بوكو ديلو سي دارو ولا العربية ايكو جي عرب بو ديلو سي الآثار واي ميغا ديف العربية منات سي دارو لي موي ميشي بيغا خامني بو عربي لا كوكو مي موخون لاتي اين نكو لاتي ندخ اين دار الآثار العربية يوم الخميس قدمت man nga laajé né ayawmal khamisi qadimta am yawmal jumu'ati bisaw khamis nga dik wala aljuma xamné kon nga bëgg ak rañel ci laajté bi tasdahimu dana buxanté wala dana ratraklo al iskandariyatu nga né hal tasdahimu al iskandariya taqdi da nga jexal hutlata sayfi wa kasbi man nga laajte ayna taqdi hutlata sayfi ana foy jexale wa kasbi at-tamrin at-thalith hawil al-jumla al-atiyata ila jumalin istifhamiyatin manfiyat ni din daq da bëgg nak jumla yi mom ñu saxal amul laajte nga boole ci laajte daq ki haza li hasiran aji jafela aleka ci yow man nga ne alaysa haza hasiran halek ndax ni jefewul ci yow ansha sosna waliduka sabay masnahan ab ishin alam yunshi waliduka masnahan alam yus alam yunshi waliduka masnahan yuhsinu dana rafetal moy dana man bu bax ahoko sa mbok asibahata fay man nga ne alam yuhsin ahoko asibahata nga fi dess nasahatu labirina lakum ñelen hawalna jennunu essayenunu islahahu ak defaram tahibutum son ngeen min shidatul harri ngir taruk tangay wi ahoko sa mbok sadiqi sama kharit la kultu waxon na lakum yelen ne len outre ko bayilen aljidala dagente bi joko werante raaytu gisna maqabiral khulafa'i armeli khulafa'iya sahattu ko dimbalena la fi shiddati ko ci sa tartar bi at tamrin arabia hati andil jumalan ay jumla istifhamiyatan yuko jumlaite man fiyatan yudin daq tasbuhu yedone yu la ha ñeleen al ijabatu tonti al atiyatu ajidik al atiyatu ñu andi mom ay tont la yépp ay tont lañ da bëgg nak nga andi ay laaj te yo xamne mais na jël tont yi dello ca ñen da ñu ko andi na xam waaw lam usi ñaawaluma ilayhim jëm ci ñoom da ngay def alam tusi ndax ñaawalo ila ikhwatika jom ci say mbok wala ila rufaika da nga bëgg ne dedet def ma lu ñaaw kon nga ne naxam la usi ñaawuluma ilay jom ci ñoon bala hakay qadit ma annat dalna nafsi sama bakan lay jital alam tatma inna ndax dalut nafsuka sabakan alam tatma inna nafsuka ngir nga tont ne ah kay sahal nga wax bala qadit ma annat nafsi ak na xam waw la arda duma gërem bi ci mom diki boné won alam tarda ndax gëremo bittamani ci ngeug tax ngeug gi saxol ci sedut ngay na xam waw manam dedet la arda bi sama xol sedu ci ak bala ah kay qad anistu wetlikuna bi liqa'ikum shiyen tase tase ma tase yen wetlikuna ci melne bla ne won alam ta nas ndax wetlikuro bi liqa'ina ne ko bala qad anistu bi liqa'ikum ak bala akay qad nabahtani yewon ngama melne bu ne won alam unabbihka ne ko bala qad nabahtani ak na xam waw lam yanam nelawut min shiddat alam ngir taruk metit bu ne won alam yanamil maridu ngane ko na xam lam yanam min shiddat alam ga dafa ñu dess nak na xam waw ma harafani xamuma fi shiddati ci sama tartar bi ak bala akay qad hudunahu set nan ko marateni yar yoon haada bo moy wax yuk ci wolof moy seti ko tawat ak bala akay qad qadahu faynako kullahu leppam ak naham waaw la tanfa'uhu du ko jariñ annasihatu la direba ak naham waaw la yuhibbunahu duñu ko sopp ak bala ahakay yusni dana tagg alayhi ci moom man ka nga xam ne ya'rifuhu dana ko xam nga xool nag at tamrin alxamis def ko tamrinatun li ay exercice la amatun yu général maanaam yu matale ci jamihi manhaji qawaidi luha ci mboolem méthode règle luha al arabiyati bi koju arab lil madaris ñeel école yi al ibtidaiyati primaire exercice yi moom nee na amul genn wet gum jagoo bàyyi morom ja tey dañ ko jëmale ci mboolem règle yi nga xam ne ñu jàng ci école yi primaire yi langue arab règle yañ cay gis tak-tak ya ñu gis ci lañ jëmale exercice yi at tamrin al awal li yaxris naxir kul insaan képp nit ala addaai waajibihi ci joox warteefam maakaana nekkut asadiqu xarit ba li yaxoona di waro sadiqahu xaritam yasraan dana bay annaas nit ñi li yaxsudoo ngir ñu góob bayi leeralal maana laami maxnaam laam ga fi kulli misaalin ci mépp misaal minal amsilati ci misaal yi assaadiqati wadukurte nga tudd misaal misaal raadixan mu eji ñeenteel li maana ñel maxnaa aaxara maneen min maani laami ci maanaayi laam dafa am laam ci li yaxris na xir laam googu lamara la ak laam ci li yaxoona di wor ñu wax laamul juhóot ak li yaxsudoo ñu koy wax laamu kay daa bëggoon nga ràññeelal nag wax nga dolli ci boo xam ne yaa koy ñeenteele indi misaal moo xam ne laam da cee ñëw te ame beneen maana ak tamrin ak tani ubukur tuddal talaasata mawaadixa ñetti béréb muxtalifatan yi ajiwoote listicmaali maa ñeel jëfandikoo maa wa martin tanga misaal li kulli mawdixin ñeel bépp béréb min haa ci ñoom di misaalin ci misaal fii jumlatin ci jumla taa mat mbi aji mat maa dañ koy jëfandikoo mawsuul ak dàq ak laajte mu bëgg na kon nga indi ñetti béréb yoo xam ne da nga fay jëfandikoo maa te lam doon fee ak lam doon fee ak lam doon fee bokkut su ko defee nag li ci nekk boo koy misaal nga ci indi jumla ji mat sëkk indi ca maama mu ame maxnaam ci misaal laajte feem ame fa dàq feem ame fa maxnaam mawsuul ak tamrin ak taalis i iti andil bi jumlatin ci jumla ismiyatin bi ko jublisim almubtaro boo xam ne muftarama wal xabar ak xabar ba fiha ca moom al asmaa yi day bokk ci lisim yi al xamsati yi juróom su ma doxi topp nga dugal aleyha ci ñoom layta layta maratan aw yoon su ma maa bariha topp maa bariha maratan oxra beneen yoon da ngay indi jumla boo xam ne jumlam lisim lay doon lisim a koy tàmbali kon muftara koy tàmbali su ko defee nag muftara maa xabar ma yaar yépp nañ bokk ci lisim yi juróom soo ko indee ba noppi nga dugal ci layta ñu gis ba xam noo koy jëfandikoo layta bokk ci inna ki bokkam ñu wëlbati wëlbaat ci maa bariha ñu bokk ci kaana ki bokkam ñu xool ba xam nooy defee jumla ja at tamrin arrabia xawwil wëlbatil alxibaarata wax ja al aatiyata ilal mofra dati jëm ci kenn ku jigéen tuma ilal musanna topp jëm ci tësnee muy ñaar wal jëmi ak jamhu bi naw xay xima ci seen ñaari façon ñoom ñaar aqbala dëgmal si na al mujiddu aji farlu ja mustab shiran mbir mu ñu aji bég ka farlu woon mu ngi ñëw te ànd ak mbégte dañ ko indi nii wax jëm ci genn góor ñu bëgg nga wëlbati ko nag mu jëm ci genn jigéen wëlbatiwaat ko mu jëm ci ñaar wëlbatiwaat ko mu jëm ci mbooloo te ñaar ña leen di bu dee ñaar ñu góor ak bu dee ñaar ñu jigéen mbooloo ma itam bu dee mbooloo mu góor ak bu dee mbooloo mu jigéen mel na nga ne aqbalatil mujiddatu mustabshiratan loolu mooy bu doonee jenn jigéen ak aqbala al mujiddaani mustabshirayn preñal ñu goor ak aqbalat aqbalatin mujiddatani mustabshiratayn preñal jigen ak aqbala al mujiddona mustabshirina prembolum goor ak aqbalatin mujiddatu mustabshiratin prembolum jigen at tamrin al khamis ayin kull fa'ilin wa maf'ulin bihi fi al jumlatayn al atiyatayn ya jumlay beug dekk waxal lan mo cey fa'il ba ak lan mo cey maf'ul ma yasuruni dana ma deglo ay nitri ha bu topé al waladu xale ba abahu bayam dom ji deugal bayam dal limay deglo la ak sharah ubina sadri sama den ba sama xol ne an zahra naka tortor ba naadirun aji na tax la ni tortor bi na taxé dafa sedd sama xol li tax yi fofu moy yasuru bobu ande lim tabbi ci yitti ha mom lañu tawil ci masdar muy fahil yasuru fahil da ñewul fofu deug deug ni natale yasuruni itahatul waladi abahu fi ci topp non la sharah bobu day fiil ma den te sadri bi fi tolu ma fo lu bi la nekul fahil alna be ak lim dugg lañ tawil ci masdar muy fahil sharah sharah bi fi hin ma den la sadri mafhumun bihi la ana bi lim deug la ñu tawil ci masar muy fahil sharaha te moy da ngeen tale sharaha sadri nadaratu zahri nadaratu at tamrin as-sadis ibdat takal bi shakli ci mas ala akhir kalimati mujibali fil hibarati al atiya wa bay ñu tang leral sababu topti sababu stak ga fil kalimati ci badia alati nga xamne tahtaha nek ni seen rom katun li awrad dok bi mu ne dogal dir mu wax je ta ci am bad yo xamne dañ koy souligné te awrad ci souf dok bepp ngay mass waye fu souligné mom boko massé nga leral ne nangam tax ma mass ko ni xamne lil qahirati yal nakar shuhratun ak ciwte ak sirek fi tariikh ci histoire wa hiya mom al ana legi azamu madinati moy gën jaay ab dekk fi ifriqiyata ci afrique man silatan ci waccu kay wa makanatan ak ci daraja wa inna sa'ira naka aju dox ja fi ba'd jihatiha ci len ci walam la yazunu tana jort ni annahu naka mom fi madinatin nek na ci ak wiin arabiyat du ko jox tubab zati mayadina du boromi bulwar wa hadaiqa ak shardin wa rifati zilali yi aji dun ay ker wa qad sada te yokuna hada du sukaniha ni nit ay abitam siyadatan ab yoku kabiratan buray ni mayli ba'di sukanir rifi ngir jenguk len ci way dekké campagne ba way kaw ga ila iqamati jëm ci sax biha ci kër dafa xone kër bo dé jang histoire da gis né ñu siiné ci histoire tayit fi mu nek ci afrique moy dekk bi nga xamné mo ci ëpp solo ëpp ci daraja boy dox sax ci yenn côté ci bir kër da ngay défé né ci dekk tubab ci europe nga nek ndax day dekk bo xamné dafa bari ay bouloir ak ay jardin yo xamne kër ya dafa deul mu dëkk ci kër nak lim bi yok na bu baaxa baax ndax ñu bari ci wa all ba muy kaw ga te ñu ñoo far bëgg dëkk ci ci kër bo sét lo lil qahiratu shuhur ndako suñu waye bokay ma shuhura tul da tax nga mas ko tul moy dafa nekk mu tadawul muakhar man silatan wa makanatan batay man silatan boko na sawé da tax nga def ko moy dafa nek tamis ci azamu madinatin wa hadaiqa soko masé wa hadaiqa dang ko ataf ci mayadina tam nek mamnu min sarf nga dalikoy def majrurun bil fathati so afé ci siyadata suñu ñan ko way dafa nek mafhul mutlaqun motax nga masku siyadatan nasaf ko qatib wa qantel bil hibarati al atiyati al wahidata wal ismaini wal ismataini wa jama'ata ar rijali wa jama'atan nisa'i waxdi ngay seen genn goor rek lañ ci waxantel yow na wolbetiko waxanti ci ek genn jigen jall waxanti ci ek ñaar ñu goor jall waxanti ci ek ñaar ñu jigen jall waxanti ci ek mbolo mu goor jall waxanti ci ek mbolo mu jigen moy in tursin ndem na nga rafetal ila nas jëm ci nit ñi tanal kon nga am mahabbatahum seenu sopp lolu mom goor lañ ci waxantel bu do jigen nga ne in tursini ila nasi tanali mahabbatahum moy jenn jigen budé ñaar ñi intuhsina ila nasi tanala mahabbatahum mu ñaar ñu goor budé ñaar jigen tam du soppé ko intuhsina ila nasi tanala mahabbatahum budé mbolo mu goor intuhsinu ila nasi tanalu mahabbatahum budé mbolo mu jigen nak intuhsina ila nasi tanalna mahabbatahum lay do may yahtarim ko ormal an nas nit ñe yahtarimuhu ñu ormal ko man ana ñan bunatul ihrami ñu do way tabax pyramidi ayn dimbulen man ko nga xamne istahana sakuna dimbandiko giko ci yow ishrah nga sara mahna man fi kulli misal ci bet misal min al amsilati sabiqa wa bayyin ta nga leral mawqiha place min al ihram man dañu wati won ni ko fere tax nañu man ko xam melna ne man bu jekk mom li simi sart la dafa jissam yari fal yahtarim ak yahtarimo manu ñaaral bi day laajte man bu metey bi nak mo sol la da bëgg nga leral man mu ci nek man maxna la ami fam taxaw waxitam lam doon ci placeu ihram bi ijhal defal anida wotega fil hibarati al atiyati lil wahidati thumma lil musanna wal jam'i dunaw hayhima waxante be genn goor dong lañ ci waxantel dañu bëgg nak wol betiku waxante ci ek yenn jigen wol betiku waxante ci ek ñaar ñu goor ak ñaar jigen wol betiku waxante ci ek mbolo mu goor ak mbolo mu jigen ya sa'iqa sayyarati ya sufur auto bi ta anna nga tey fi seyri ca dox ba tanju kon nga mucc min makhatiri tarikhi ci danse yi yoon wi bu doon genn jigéen ngay wax ya sa'iqata sayyarati ta annay fi seyri tanji min makhatiri tariq bu doon ñaar ñu góor nga ne ya sa'iqay sayyarati ta'annaya fi sayri tanjuwa min makhatir tariq budon ñaaru jigen nga ne ya sa'iqatay sayyarati xamne sa'iqatu mo ngay tesne muy ya sa'iqatay sayyarati ta'annaya fi sayri tanjuwa min makhatir at-tariqi fofu budé mbolo mu gor nga né ya sa'iqi sayyarati wala nga jamhu budé ñom kenn ku né dayru auto bopam muy ya sa'iqi sayyarati ta'annaw fi sayri tanjuwa min makhatir at-tariq budé mbolo mu jigen ma nga né ya sa'iqati sayyarati ta'annayna fi sayri ta'annayna moy don la mari mbolo mu jigen mi nga jakar lol tanjuna min makhatir at-tariq ni nga waxe tanjuna du ngeen mucc yeen mbolo mu gor mi fekkene jëssamoko ni nga waxe tan joona da ngeen mucc yeen mbolom jigen mi ndax tan joona ni ñi waxante genn goor bu do mbolom jigen nga ci jokk rek na bu delu ci mbolom jigen ma mu dal nek tan joona nga xamne ni nga waxe taddu hona da ngeen wote yeen mbolom goor mi ak tan joon da ngeen mucc ñoyo mo bu de mbolom jigen mi taddu hona lay doon ak tan joona ñu wote ci taddu hona ak tan joona bo de waxante mbolom goor mom nga lay rafaaye waaw ga nek faahilam taddu hona ak tan joona bo ci de waxante mbolom jigen day nek mu daari mu jokk nul inas nonu mbolom jigen ko defé ñi bina ko ci sukoon sukoon gi moy waaw gi jitu te ma sut wala yaag bude ci mbolom bu goor na taddu hona waaw ga moy nek faahil ba bude ci mbolom jigen nak na joju nga jokk moy nek faahil ba ubugur tudal al maani ya maanaaya allati ya nga xamne tusta amalu def na jëfandiko fiha ci ñoom ayun ayu ash-shartiyatu bay ko juk sart wa maftil te nga misal li kulli maanan ñeel nut maxna bi misalin ci am misal min insha'ika mu bayiko ci sak sos ayu te def leleg mu sart leleg muy laajte leleg mu nekk hal leleg mu nekk naat waaye moom dane ayu bu nekk sart di yesam yaari fi hal moom lu bëgg nga wax maanaa yi nga xam ne dana ko faral di amee te maanaa moo tudd rekk nga andil ko misaal ci jumla jumla joo xam ne yaa koy sosal sa bopp ibbu bépp takkal bi chak li ca masque ga awaxiral kalimaati mujj baati ya fina ibaarati ci wax ji al aatiyati ci aji dikk wa bayyinta nga leeral sababa topti sababus takk ga mel nga ne sababus masque ga fil kalimaati ca baat ya allati ya nga xam ne taxataxa nekk na ci seen suuf xattun aw rëdd day indi wax joo xam ne moom nga seen nii ñi koy bëgg a jàng dafa bëgg baat bu ci ne nga maas ak mujjam am na ci it baat yu ñu souligné teg aw rëdd ca suuf baat yooyu nag moom boo maasee mujj ga da ngay leeralaal lu tax nga maase mujj ga noona hajama songoon na al jaraadu njëréer ya xala misra ci misra xam nga misra boobu dañu rëdd aw rëdd ci suufam soo ko maasee nag xala misra ni ma jànge da ngay leeral lu tax nga wax xala misra fekk li ko waral mooy araf jara dem na ci sax waaye dafa nekk mam noohun mina sarf da wuti soppiku tax nga jare ko fata sanata alfin ci atum junni wa tis'imi'atin ak juróom ñeenti téeméer wa talaasina ak fanweer fa xaarabahu ci xarenteeg moom maanaam bëreeg njëréer ya al ahluuna waa misra wa rijaalu dawlati ak góori état bi muxaarabatan ak xarente wala ak bëreente shadidatan guy aji tar shadidatan wa ablaw te ñu feeñal fii daalika ci loolee balaa an njàmbaar xafanan gu di aji rafet waxat di kàllafa gàll na haadal kifaaxu bile bëre xisaanata dawlati teresooru état bi nafaqaatin ay dépense taa'ilatan yu aji am solo walhamdu cant ga nag lillaahi ñel na yàlla xadd xarajit génn na albilaadu dëkk yi albilaadu min haadihi naasilati ci bile xew-xew saliimatan mbir mu ñuy aji mucc vaafiratan tey aji gañe taxmadu danañu sant maa la nga xam ne fii adduna ay haa nekk na ci seeni doom min himamin ci ay yitte kabirat ñuy aji rëy wa xazaa'ima ak ay dogu saadiqati ñu di aji dëggu njëréer yi dañoo songoon misra ci atum 1930 wa misra ak wa ngor gi taxaw tem ci bari njereer yi bari bu metti metti te feñal nañ ci bari ba njambar gu reey reey tay bari bobu taxna teresor bi manam fañu den ci alal ñu genn ci lu bari bari dépenser ko ci bari bu metti bu reey bobu waye nak sant yalla rek waral ndax misra ak dëkkum yépp mucc nañ ci xew xew bitis bobu manam njëriñ yi dem na misra ak dëkk yi ci nekk yépp ànd ak mucc ak ngañaay te misra ci boppum ak dëkk yi ci nekk doonoon ko am xel ba mën a wax daañu sant.